Kaz on the beat. चांद कहता है और तारे भी सोचें, तू जो आ जाए कैसे जगमगाए हम, शर्मा के जब मुझसे नजरें चुराए, दिल करता है तुझ में समाए हम, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे समझो तो जरा, हलचल दिल में मची हुई है देखो तो जरा, हद होता यू बेबी जिंदे जान सोनी है, तेरे ते सब कुछ वाला मैं, दिल दिया गलना आ गई है, हीर तू मेरी राजा मैं, तू मेरी जिंदे जान सोनी है, तेरे ते सब कुछ वाला मैं, and all the other guys chasing you, tell them to go and find another way, मैं तो चुप सा था, क्या अजब था वो समा, नजरों से कहा, और नजरों से सोना, थी पर तेरी मुस्कुराहट ने कह दिया इतना, खुली एक नई दास्तां, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे समझो तो जरा, हलचल दिल में मची हुई थी तो देखो ये जरा, तू मेरी जिंद जान सोनी है, तेरे ते सब कुछ वाला मैं, दिल दिया गलना आ गई है, ही तू मेरी राजा मैं, तू मेरी जिंद जान सोनी है, तेरे ते सब कुछ वाला मैं, and all the other guys chasing you, tell them to go and find another way, और शामें अलग थी मेरी जान तेरे बिना, और दिन भी नहीं थे कुछ खास तेरे बिना, जिंद जान सोनी है, तेरे ते सब कुछ वाला मैं, दिल दिया गलना आ गई है, हीर तू मेरी राजा, तू मेरी जिंद जान सोनी है, तेरे ते सब कुछ वाला मैं, दिल दिया गलना आ गई है, हीर तू मेरी राजा मैं, तू मेरी जिंद जान सोनी है, तेरे ते सब कुछ वाला मैं, and all the other guys chasing you, tell me.